بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa Rabiu Athani mwaka 1441 katika darsa ya kitabu Shamailu Nabii sallallahu alayhi wasallam al-Imam Abi Isa Tirmidhi rahimahullahu ta'ala فيكي باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه ملango ambao atataja yale aliyopokelewa kutoka kwa mtume صلى الله عليه وعلى آله وسلم katika aliyokuwa akiyasema mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kuanza kula na baada ya kumaliza kula. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewafundisha umma wake kwa vitendo kile ambacho atakikana mtu akiseme kabla ya kuanza kula na kile ambacho atakikana akiseme baada ya kumaliza kula. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم قبل البدء بأكل الطعام وما كان يقوله بعد الطعام. أمتاج مونديش رحمه الله تعالى ملنغه إلي كبينيش يالي أليقوا كي يسيم أمتوم صلى الله عليه وسلم قبل يكون زكولا نيالي أليقوا كي يسيم أمتوم صلى الله عليه وسلم baada ya kumaliza kula. Qala rahimahullah hadathana Qutaybah qala hadathana Ibn Lahia an Yazid ibn Abi Habib an Rashid ibn Jandal al-Yafi'i an Habib ibn Aus an Abi Ayyub al-Ansari qala كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعام فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره فقلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان. قوله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما صحابة بأيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه سيمة لكوة kwa mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja. Hadha al-uslub wa nahwuhu al-mush'iru bit-tabi'iyyati yadullu ala adabi ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu. Uslubuhu wa sahaba utawakuta wakiutumia wanapomzungumzia mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa tulikuwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakusema kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kwetu, alikuja kwetu. Uslubu huu na mfano wake ambao wahisi ndani yake kuwa wao ni wafuasi, wao wafuata. Sisi ndio tulikuwa kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Uslubu huu waonyesha adabu walizokuwa nazo masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wanapomzungumzia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walikuwa na adabu na wakichunga lugha sana wanapomzungumzia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Na hivi ndivyo inavyotakikana, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mawdhi ya ta'zim, ni mawdhi ya ihtiram. Atakikana aheshimiwe Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa mtu asimzungumzie Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa lugha ambayo ndani yake itakuwa na ukosefu wa heshima, ndani yake itakuwa na ukosefu wa adabu. Wanapomzungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam masahaba walikuwa wakimzungumza kwa adabu sana, mpaka wako baadhi ya masahaba walikuwa wanapomzungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam hutumia uslubu wa kuonyesha adabu na mahaba makubwa waliokuwa nayo juu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ausani khalili, qala li khalili, yani ameniambia mimi kipenzi changu, amenihusia mimi kipenzi changu. Akatumia lugha kama hii kuonyesha ihtiram juu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qawluhu faqurriba ilayhi ta'amun, ay qaddima lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa udniya minhu, wa hadha ajmalu wa ahsanu ma yakunu fil karam, wa huwa an yuqarraba at-ta'am wa yudna min ad-dhayfi. Sema akatanguliziwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na kukaribishiwa chakula, na kitendo cha kumkaribishia mgeni chakula ni kitendo kizuri sana cha ukarimu. Bimaana unapokaa na mgeni wako uwe wamkaribishia yeye kile chakula. Hii ni katika ukarimu waliomfanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio akhlaq ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha. Ibrahim alaihi salatu wassalam walipokuja wageni wake hakutambua kuwa ni malaika mwanzo, hakutambua kuwa ni malaika. Angalia ukarimu aliyokuwa nao Ibrahim alayhi salatu wassalam. Jambo la kwanza kabisa walipoingia wale wageni, baada ya kuwakaribisha akakimbilia katika kuangalia kile atakachowakaribishia wageni, akachinja ndama. Tena Allah akamsifu bi'ijlin samin, katika ndama wale akachagua yule aliyenona, akamchinja, ikapikwa nyama. Alipokuja na ile nyama, faqarrabahu ilayhim, akaiweka karibu zaidi na wao. Qala ala ta'kulun, je hamli? Ngalia ule uslubu aliotumia wa ukarimu Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ashahid faqarrabahu ilayhim, kuwa aliwawekea karibu wale wageni wake. Na hapa tuona Mtume SAW masahaba, au yule aliyemwalika Mtume SAW katika masahaba, akamkaribishia kile chakula Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiki kitendo cha kumkaribishia mgeni chakula ni miongoni mwa vitendo vizuri vya ukarimu. Si waweka chakula umwekea yule mgeni kule unakumwekea kile ambacho kitaliwa na kitoweo, kisha kitoweo kike upande wako ndio yomkaribisha huyo mgeni, alafu mtu atahabari ana, yani mgeni akitaka kula mpaka anyoshe aje kwako, ndio karibisha hiyo. Kuna watu hawana ukarimu kabisa, na pengine labda yeye hajui kama kile kitendo anachokifanya ni kinyume na vile inavyotakikana mtu kuwa mkarimu, pengine hajui. Lakini sio sawa mgeni anapokuja yeye ndiye anayetangulizwa, na hii ni katika sifa nzuri ya Muislamu kuwa mkarimu, kinyume na makafiri. Na akh mmoja anieleza kuwa kule katika nchi za kimagharibi wa watu wakipika wapika kiasi cha yule mtu anavyokula. Kwa hivyo hii katika kuondoa israfa si vibaya, kwa ikiwa watu ni wawili chapiko chakula cha watu wawili. Lakini kwa mfano ametokea mgeni, chakula kimepikwa cha watu wawili, yule mgeni ataambiwa wewe kaa ngoja tumalize kula alafu tutakusikiza wasemaje. Yule mgeni kwa nini? Kwa sababu haukupangiwa wewe katika chakula kupika, hatukukupanga wewe umekuja kuja tu juu juu. Kwa hiyo wewe kaa hapo, naweza kumweka pale kando paka wamalize kula, kumaliza kula kisha wamuattend, wamsikilize yeye asemaje, kipi kilichomleta. Hii tabia mbovu sana ya ubakhili. Bali ilikuwa sawa akija mgeni afanye nini? Wamtangulize mgeni, hata ikibidi kuwa wewe mwenyeji usile, lakini huwezi kumwacha mgeni wako asile. Hii si tabia nzuri, hii si tabia nzuri. Na kuna wengine wakijiliwa na wageni wakasirika, ama wake zao wakasirika. Wako maal asaf, baadhi si wote, anapojiliwa tu na mgeni basi huyo mkewe huwa mkali mpaka huyo mgeni atakapoondoka. Watoto watachapwa hapo, fujo ndani ya nyumba, yote haya kwa sababu ya mgeni tu. Mgeni tu ankuja ndani ya nyumba, anaingia mgeni. Waona mwanzo ukisema tuna mgeni yaanza na kuna nani na tabia za kibakhili hizi zimetoka wapi? Hizi ziko pia tabia. Sasa ndio mwisho huona yule mume anapopata mgeni ufanya nini? Atoka naye huyo enda hoteli. Na si vibaya mwalika mgeni wako hoteli, hakuna ubaya. Kwa umona yuenda naye hoteli, yuwala yuradhi pale atoe shilingi 3,000-4,000 ambazo yuwala kwa wiki mbili ndani ya nyumba yake. Pengine labda vile vitu akinunua vya nyumbani vinavyopikwa haifiki bei ile ambayo atakula siku moja hoteli, lakini ariyah lahu, angalau yupata utulivu wa moyo na mgeni wake kuliko lau kama angelikwenda naye nyumbani. Hii tabia pia iko kwa baadhi. Na kuna wengine masha Allah wafurahi, bali kuna wengine hupata dhiki ikiwa umepita muda mrefu bila ya kupata nini, bila ya kupata mgeni. Kwa hivyo huu karimu ni tabia ambayo Mtume sallam alikuwa nayo katika upeo wake, na masahaba wake wakimwiga Mtume sallam walikuwepo na tabia kama hii. Qauluhu falam ara ta'aman kana a'zama barakatan minhu awwala ma akalna wala aqalla barakatan fi akhirih. Abu Ayyub asema sijaona chakula ambacho kilikuwa na baraka mwanzo wake kama hicho, na kilichokosa baraka mwisho wake kama hicho. Lahadha Abu Ayyub radiyallahu anhu hadhihi al-mulahadha fi hadha at-ta'am alladhi akaluhu. Abu Ayyub radiyallahu anhu alilahid hili jambo katika kile chakula walichokula. Wa huwa annahu kana fi awwalihi baraka thumma qallat fi akhirih. Mwanzo wake kile chakula kilikuwa na baraka, kisha ile baraka ikapungua mwisho wa kile chakula. Wa ahassu anna lihadha sababan, wakahisi kuwa kuna sababu iliyosababisha kile chakula kukosa baraka katika mwisho wake. Faqulna ya Rasulullah kaifa hadha, ay kaifa kanat albarakatu fi awwalihi azima thumma qallat fi akhirih. Famuliza ya Rasulullah, vipi kichakula kilikuwa na baraka kubwa mwanzo kisha mwisho ikapungua? Faqala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallam akawabainishia na kusema, inna dhakarna ismallahi hina akalna, sisi tulioanza kula pale mwanzo tulitaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana sote tulisema bismillah. Sunna katika kula ni kusema bismillah. Thumma qa'ada man akala wa lam yusammi Allah ta'ala fa akala ma'ahu shaytan, kisha akaja mwingine akakaa baada ya hapo, hakutaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala, akala pamoja na yeye shaitan, akala pamoja na yeye sina sisi, akala pamoja na yeye shaitan. Ay annahum dhakaru Allah ta'ala kullahum fi bidayati at-ta'ami falam yajid ash-shaytanu sabilan liyastahillahum annahum dhakaru Allah subhanahu wa ta'ala, wa walimtaja Allah subhanahu wa ta'ala wote pale mwanzo walipoanza kula wakamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kwa shetani hakupata njia ya kuhalalisha kile chakula chao kawa ni chao. Annahum dhakaru Allah ta'ala kulluhum fi bidayati at-ta'am falam yajid ash-shaytanu sabilan liyastahillahu idh la sabila lahu ila ta'amin dhukira ismullahi alayhi. Shaitani hana njia ya kupata chakula ambacho ndani yake ametajwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma lamma jalasa ma'ahum man lam yadhkur ismallahi fataha almajala lishaitani liyakula ma'ahu fastahalla ta'am. Kisha alipokana wao yule ambaye hakumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, basi akafungua njia kwa shaitan, shaitan akahalalisha kile chakula, bimaana akaanza kula. Qala faakala ma'ahu shaitan walam yakul ma'ahum liannahum dhakaru ismallah, hakusema akala pamoja na sisi yani sote tulikuwa pale, la, akala na yeye yule kwa sababu yeye ndiye wakumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo ni jambo la kawaida tu kwa watu hula bila ya kujali kwa wamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ametajwa kutajwa yalla mashil hali. Ukitaka kujua kuwa sisi hatuchungi sunna, wengi wetu hatuchungi ili jambo, wewe angalia kwa mfano, ikiwa mtu atakumbuka kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala pale mwanzo kwa sababu bismillah akaanza kula, bila shaka mtu kama huyu ikiwa aliweza wakati ule ana njaa kukumbuka sunna vizuri sana, akawa atakula kwa kusema bismillah, haiwezekani yule yule asahau anayekuwa mkono kushoto, jambo ambalo sasa liko wazi, anashaanza kula alhamdulillah, ile yani ile hamu ya kile chakula ishaanza kuondoka, kisha wakati wa kunywa maji ashikana mkono kushoto, ukimwona ashika pia na mkono kushoto, jua huyu ni karibu zaidi kusahau bismillah. Tena aambiwe kwa mfano, haya kuna na mkono kulia, ah shukran bwana, kisha geuza huko, kisha mara ya pili akitaka kunywa ashika tena mkono kushoto, bahalulu, utamwambia nini bahalulu kama huyo? Kila anapofanyiwa, kila anapokumbushwa hakumbuki. Na hawa ni wengi ambao hawachungi ile jambo, wallahu almusta'an. Walihadha jaa fi hadithi Jabir radhiyallahu anhu 'inda Muslim wa ghairi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala idha dakhala ar-rajulu baytahu fa dhakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'ami qala ash-shaytanu la mabita lakum wala asha. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema anapoingia mtu ndani ya nyumba yake akataja au akamtaja Allah subhanahu wa ta'ala wakati anapoingia na wakati anapoanza kula, shaitani huambia wenzake la mabita lakum wala asha, leo hamna pa kulala wala hamna asha hapa, kwa sababu alipoingia alitaja jina la Allah, hatuwezi kuingia kulala. Na alipoanza kula tukasema basi tutakula twende zetu, wakati wa kula akataja jina la Allah, ambe wenzake twendeni leo malala ndani, hapa hamna kula wala hamna kulala. Wa idha dakhala falam yadhkur Allah inda dukhulihi, anapoingia hakumtaja Allah subhanahu wa ta'ala anapoingia. Na hili jambo ni muhimu sana mtu akumbuke kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala anapoingia nyumbani kwake, bismillah ingie ndani ya nyumba yake. Kwa hivyo akaingia huyu mwingine hakumtaja Allah subhanahu wa ta'ala anapoingia, qala shaytanu adraktumul mabit, moja hiyo mshapata mahali pa kulala. Sasa tuongojee ya Asha tutapata. Uongojee Asha. Na hii hapa imetaja Asha. Lakini chakula chochote unachokula ikiwa hukumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama ilivyo katika hadithi nyingine kuwa shetani pia hula pamoja na yeye. Faidha lam yadhkur Allah 'inda ta'amihi, pia katika chakula chake akasahau kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala au asimtaje Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala adraktumul mabita wal 'asha, haya kana uone wanshiba kisha walala kwako. Sasa mwanzo walala kwako sio, alafu wanshiba. Unaona nyumba nyingine haziishi ukorofi, kumejaa, kumbe jamaa awalisha tu kila siku, yeye awalisha, wanonesha, wako pale ndani tu, wajua hapa ndio kila kitu tupate. Hata kama wewe huwaoni, lakini waona vituko. Kuna mambo yafanyika katika nyumba ya ukorofi ya nini, huyu hivi balaa ndani ya nyumba, kumbe kuna mashetani mle ndani, na mle ndani walishwa wale mashetani, kisha wanyosha watu vile wafuga mashetani wale. Na wewe unayekula bila kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, unaingia ndani ya nyumba yako bila kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, wawaingiza ndani ya nyumba kisha wawalisha juu na wakaa na wao, kisha walalamika asubuhi ukija. Kuna mmoja alalamika siku moja nilikuwa kwenye darasa, sisahau, nilicheka mpaka leo nikikumbuka nasikia kucheka. Alfajiri ankuja, na kweli nikimwangalia yule jamaa ana kama mabatu mabatu hivi kwenye kichwa chake, nilikuwa kuvaa kofia hivi. Asema, ustadhi na swali. Ah, swali. Kuna nini? Ah, mimi kila nafuturiwa futuriwa nyele kweli kweli. Asema yeye kila akilala akiamka asubuhi amefuchuliwa futuriwa nyele. Wewe wafanya adhkaru kilala. Kwa hiyo wewe kaa tu, usimtaje Allah Subhanahu wa Ta'ala unapoingia nyumbani kwako. Ukila usimtaje Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mambo kama haya ndio yafanyika. Ukasikia vituko ndani ya majumba kwa sababu ya watu kuwacha kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbali na kula na kunywa, daima atakikana Muislamu awe ni mwingi wa kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hakuna ibada ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala akiitaja katika Qur'an ataja kathira kama ibada nini? Ya dhikr. Wadhkurullaha kathira. Mara nyingi. Wadhkur rabbaka kathira. Tuna yatakikana Muislamu amtaje Allah kwa wingi, na kumtaja Allah kwa wingi kama wanavyotaja ulama ni kama kufanya adhkar as-sabah wal-masa, adhkar za kila sehemu ambayo imewekewa dhikr kisheria usiwache. Basi wewe waingia katika wale ambao wamemtaja kwa wingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukiingia nyumbani mtaji Allah, ukianza kula mtaji Allah, ukimaliza kula tutaona hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa vipi akimtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daima wewe ukithirishe kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, shaytan hakaribii katika sehemu ambayo atajua kwa wingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kinyume chake, wa man ya'shu an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin. Ukiwacha kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, mwenzako watakuwa nani? Ni shetani. Ndiye anayetembea na wewe. Ndiye anayekuwa pamoja na wewe. Wa hadha mimma yuakidu an yahrisa almuslimu ala dhikri ismillahi tabaraka wa ta'ala ala ta'amihi wa ala sharabihi. Hii hadithi ni katika zinazotilia mkazo awe na pupa muislamu ya kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kula kwake, katika kunywa kwake, wa inda dukhulihi li baitihi, na anapoingia nyumbani, kila sehemu ambayo sheria imekuhimiza kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, usisahau, jibidiishe umtaje Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Hatta la yusharikahu shaytanu fi shay'in min dhalika, ili shaytani asishirikiane na wewe katika chochote miongoni mwa hivyo hivyo vitu. وقد يأتي الشيطان بشخص يلهيه ليضع يده في الطعام دون ذكر اسم الله لتحصل له المشاركة. Na wakati mwingine hasa mkiwa mwala kwa pamoja, yule shetani huweza akaja na mtu pale, yule anapokuja yule akawa yomviringa asimtaji Allah subhanahu wa ta'ala, ili ale pamoja na nyinyi pale na yule pia apate sehemu katika nini, katika kula. Kwa hili jambo pia watu waweza kukumbushana, ikiwa muona mtu yuaja wamuona wazi tu huyu akutaja jina, eh baba sema bismillah, bismillah kisha ukae yule, ah shukran baba nimesahau. Wengi tasema shukran nimesahau, na kila siku, si siku moja, kuna watu kila siku ya sahau tuye. Jamani, kuna mambo ya kusahauliwa, lakini sasa wakati wa kula angalau kumbuka, sema bismillah, ili kile chakula angalau kiwe na baraka. Sababu ukitaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala, kile chakula kinakuwa na baraka. Wewe waweza kumwona mtu yuala kweli kweli, yuala hashibi, kumbe hakina baraka kile chakula, kisha jisifu mimi nala kweli, kumbe asahau bismillah yu. Alafu hizi sifa, sifa za kuwa wewe wala sana, sifa gani hizi? Sifa za ndovu na simba, sijui chui, kunguru kunguru, yani wanyama wanyama ndio wasifiwa na mambo kama binadamu. Wewe nenda kasome tarehe ya maulama, uone kama mmoja asifiwa kwa kula, hata mmoja, sahaba mmoja asifiwa kuwa yule apenda kula. Yawezekana kuwa iwala, yawezekana kuwa iwala ni kwa ule mwili wake waweza kustahimili kule kula, lakini sio eti iwala kama ambaye ni hobi yake. Yani kuna watu yani wala mashallah, subhanallah, sinia moja ya biriani kisha jagi moja la juice kisha sinia ya pili ya biriani. Namjua bwana mmoja mbaraka, mjua napiga huyo, anakula mashallah, subhanallah. Lakini mara nyingi tuona watu kama hao, hakina baraka kile chakula na chakula, hakina baraka chakula na chakula. Wa thabata fi sahih Muslim عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم. صحابة حذيفة رضي الله عنه سيما إلكوة في وذرية فموجنا متوم صلى الله عليه وسلم تشكولا هتويكي ميكونويتك تشكولا مبكا أنزي متوم صلى الله عليه وسلم. Sa mtume wa sallam ana baraka alayhi salatu wa salam, na hii ni khaswa kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, ili baraka, baraka katika dhati yake mtume sallam ni khaswa kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa inna hawarna maahu maratan ta'aman, siku moja tulihudhuria pamoja na mtume sallam katika chakula. Faja'at jariyatun ka'annaha tudfa', akaja kijakazi binti mdogo, sababu haiwezekani kuwa mkubwa jale na masahaba watu wazima. Akaja kijakazi binti mdogo kama iwasukumwa iwaja pale ataka kula. Fadhahabat litadha yadaha fi at'am, haraka haraka kaja kabla ya mtume sallama kuanza kula, masahaba wasubiri yeye ashaingiza mkono wake ataka kula. Fa akhadha rasulullah sallama biyadiha, mtume sallama akamzuia mkono wake. Thumma jaa a'rabiyyun kaanama yudfa'u, kisha akaja bedui, bedui mmoja kama yosukumwa. Fa akhadha biyadi, mtume sallam pia akamzuia mkono wake. Faqala rasulullah sallam, mtume sallam akamwambia masahaba, inna shaytana yastahillu at'ama an la yudhkara ismullahi alayhi, shaytanu huhalalisha kile chakula na chakula mja ikiwa hakutaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala anapokula. وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. Mtume sallam asema akaja na huyu kijakazi akataka kufanya hivyo nikamzuia, na huyu bedui pia akamleta nikamzuia, na hivi ninavyowaambia, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu katika mikono yake, hii mikono niliyoishika na shetani pia mkono wake uko juu yangu, na nimeshika pamoja. Shetani ufanye hivi. Walihadha yajibu ala al-insan an yubayyin li awladihi adawata ash-shaytan li bani adam liyattakhiduhu aduwa fala yusharikuhum fi buyutihim wala fi ta'amihim wa sharabihim. Sababu hiyo ni wajibu kwa mtu kuwabainishia watoto wake uadui wa sheitan kwa mwanadamu, ili wao pia wamchukulie ni adui, asishirikiane na wao katika majumbani pale majumbani mwao, na wala katika chakula chao na kinywaji chao. Fa'adamu tasmiya ala ta'am wa sharab min asbabi mahqil baraka, kutoleta bismillah wakati wa kula na kunywa ni miongoni mwa sababu za kuondoa baraka. Wa min asbabi musharakati shaytani lil insani fi ta'amihi wa sharabihi, na ni katika sababu ya kushirikiana na shaytan huyu mwanadamu katika kula kwake na kunywa kwake. Sasa ukishasikia hadithi kama hizi, kuna watu wanza kufanya istiza, kuna watu wafanya istiza na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nafikiri mara nyingi utaona watu wakifanya istiza alafu waona ni kitu kidogo kwao. Na hii istiza miaka mingi niliwahi kuiona, na bado watu waendelea kufanyiana. Kwa eti kuna mtu yuala pilipili sana kisha sawa kusema bismillah, mwisho ule shetani ankuja kwenye ndoto yake atamwambia, bwana sema bismillah bwana, na nashikwa na bawasili kwa kula pilipili mimi. Mwanzo na namwambia pilipili ileta bawasili, nani alisema? Daktari, daktari kwa pamuulizeni anlala, daktari bin Amir mguse bawasili ileta pilipili bwana. Pilipili ileti bawasili bwana, sio haileti. Msikia bwana daktari anasema pilipili ileti bawasili, msikia akisema mimi nitaambiwa si kweli, sio bawasili haileti na pilipili mwanzo. Sasa waweka mzaha katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo ambalo mwanzo si kweli. Wachana na matibabu, matibabu ya kile uswahilini, uswahilini ukutumekaa sisi tukizungumza vigaroni, hii aleta hii, hii aleta hii, uongo mtupu. Alafu sasa mtu ndo atunge visa kama hivi anaposikia sunna ya Mtume sallama kama hii, kwa shetani wala na mtu ambaye hasemi bismillah kisha aje kuleta, basi yaona nileta dhihaka, basi afurahisha watu, lakini hajui katika dhihaka yake aliyofanya mfanya dhihaka na nini na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo watu wachunge, mzaha kama huu si mzuri, si mzuri. Hata ukawe mlaji pilipili wa kiasi gani, usiseme bismillah, shetani atakuja kuila. Weweza kula pilipili kama shetani? Haitwa shetani ya. Na wewe ni mtu, wewe waiweza wewe kama yeye. Wewe usiseme tu bismillah uone huna baraka wewe katika chakula chako cha pilipili hicho mpaka ukome. Ndio maana mkasema mshikwa na baba wasili, basi mmekosa baraka. Ndio hizo bawasili zenu hizo, si kwa ajili ya pilipili. Allahu musta'an. Qala hadathana Yahya ibn Musa qala hadathana Abu Dawud qala hadathana Hisham الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. منك سؤالنا لفواتم توزقوا لي زجين كسهاو آية الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى الترمذي akataje hadithi hapa, man akala fahasala lahu fi awwal at'am ghaflatun wa nisyan falam yusammi. Sasa nyingine mwanadamu aweza kupitikiwa, aweza kusahau kweli, akapitikiwa akawa katika ghafla akaanza kula amesahau kutaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala, thumma tadhakkara fi athna'i ta'amihi nisyanahu at-tasmiyata fi awwalihi, kisha akakumbuka katika hali waendelea kula kuwa amesahau kusema bismillah kule mwanzo. Fa alayhi fi hadhihi alhal an yaqul, katika hali kama hii ni juu yake aseme bismillah awwalahu wa akhirahu. Lakini kuna watu kila siku mpaka imekuwa ndio bismillah yake, bismillah awwalahu wa akhirahu, yeye sahau tu mpaka imekuwa ndio bismillah yake awwalahu wa akhirahu. Awwalahu hii ni mpaka usahau, kwa katika ghafla si kitu ambacho ni kawaida. Yani ikiwa imetokea mwanadamu amepitikiwa, basi useme hivyo. Fa in qalahu tahaqqaqat lahu albarakatu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala wa hadha min fadlillahi ta'ala wa rahmatihi, akisema hivyo ataihakiki baraka katika chakula chake, utapata baraka katika chakula chake, na hii ni katika fadhila za Allah na rehema zake. قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال أدن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. قد سبق إيراد هذا الحديث من وجه آخر وأتى به في هذه الترجمة من أجل التسمية. هي حديث شتنغولية وكنيوما لكن يابا ميتاج يكوى جليا فسم الله تعالى إنه محل الشاهد. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث بين ثلاثة آداب للطعام. ثم سلم كتك حديثي أمكسان أدب تاتو زكولا أدب تاتو زكولا وهي التسمية في أول الطعام والأكل باليمين والأكل مما يلي الآكل. مambo matatu. Ya kwanza ni kutaja jina la Allah mwanzo wa kula bismillah. Ya pili kula kwa mkono wa kulia, na hapa ingia hukumu yake pia kunywa, kula na kunywa kwa mkono wa kulia, na anayekula ale kile kilichoko karibu na yeye, anayekula ale kile kilichoko karibu na yeye, wala usio yeye kwa upande huu lakini tonge lako liko upande ule. Mtu anaweza kushangaa kama wewe hujaona wako watu namna hiyo, yeye wala yuko hivi, siweza vipi yani wa stretch mkono hivi wageuza hivi ushao la kule. Mimi nishawahi kula na watu namna hiyo, ngoja mle na mabedui mtajua kama kuna watu hawajui adabu za kula. Wewe waweza kushangaa, wallahi alazim waweza kushangaa kusema yani mtu yuhitaji kukumbushwa kwa wewe ule chini yako kila wakati wako watu wako hivyo, wako watu wakila mkono wake ugeuza hivi, tena hata habari akimaliza huku mwanzo waweza kugeuza huku, akimaliza huku akala na huku akala, ni mkono ukawa watembea katika kile chombo. Kwa hivyo adabu katika adabu za kula ni kula kilichoko chini yako, kilichoko chini yako. Isipokuwa ikiwa sasa kile chakula ni kama kuna sahani hii, kuna sahani hii, kuna sahani hii, chini yako ni chapati. Sasa ndio ile chapati tu hapo. Wala tu utachukua na kiungulia. Haimaanishi hivyo. Haimaanishi hivyo. Sasa ikiwa chakula kiko mbali mbali, waweza chukua hapa na hapa. Lakini sisi tuzungumze kiko katika sinia moja. Kwa mfano mwala chakula mchele na mchuzi uko juu yake. Basi kula pale chini yako. Usio mkono wako utacheza cheza pale. Ama ikiwa ni chakula kiko sahani nyingine kwenye sahani nyingine kwenye katika kila sahani kula upande wako. Sio? Katika kila sahani kula kile ambacho kiko upande wako. Wa qawluhu udnu ya bunayya fihi bayanun li lutfihi sallallahu alayhi wasallam wa husni muasharati. Hapa kuna bayana ya upole wa Mtume za sallam na matangamano yake mazuri alayhi salatu wassalam. Fa innaka idha qulta liman laysa min abnaika ya bunayya sha'ara bi lutfika ma'ahu wa rahmatika bihi. Sa mtoto asiyekuwa mtoto wako kaambia mwanangu, si mtoto wako lakini mtoto mdogo, mwanangu, ahisi yule mtoto kama wewe una upole na yeye na una huruma na yeye. Wa huwa yadullu ala jawazi an yukhatiba أن يخاطب غير أبنائه بهذا الخطاب. نهابا بيكون دليل يكوى يجوز كزنغمزا ناسيكوى كتك وتتواكو كما زنغمزا كما هايا. فيقول للطفل الصغير يا بني نتوتم دوغو كم بيه ايه منانغو من باب التلطف والمؤانسة كتك ملانغو وكوى كوى نوبولي نكتك أحيسي يعني ile muanasa, asisi ule wahsha na kuwa au awe na hofu na ule mtu, la waiondoa ile hofu kwa ile mtoto. Walihadha aqada al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi kitab al-adab al-mufrad tarjamatan bi'unwan qawl ar-rajul lis-saghir ya bunayya, yajuzu kumwambia mtoto ya bunayya. Itusimamia hapo inshallah. Kilichobakia ni kile ambacho alikuwa akisema Mtume sallam baada ya kula, tutakimalizia kesho insha Allah taala. إذا حيان الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.